الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زامو الأورا أكن درسمو نتفسير القرآن من جرما أتشكين سورة النساء نعم satin da ya wuce mun yi karatu bisa kira da Allah subhanahu wata'ala yayi ma waɗanda suka yi imani da Allah akan me zai hana su ba za su tashi su yi yaki don kare haƙƙin waɗanda suke da rauni daga cikin mazaje da mata da ƙananan yara ba mun yi dogon bayani game da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ya shimfida ya yi bayani daki-daki game da abin da ya shafi hakkoki to amma dina daga cikin hakkoki da suka fi nauyi shine hakkokin ƙananan yara hakkokin waɗanda suke da rauni daga cikin al'umma addinin musulunci babu wani ma'abucin haƙƙi face sai da musulunci yi magana akan haƙƙi Allah ya ce to waɗanda suka yi imani da Allah suna yaƙi ne a tafarkin Allah don daga kalmar Allah amma waɗanda suka kafirce ma Allah suna yaƙi ne don kare manufar shedan da shedanu a bayan ƙasa Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani amin insha Allah yau za mu tashi a farkon aya ta 77 Allah ya mana jagoranci ya samu dace da daidai to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam tara ila alladhina qila lahum kuffu أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية الله أكبر وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا الله ملوك كنسر كيتي ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Allah yace kai mai karatu ko sauraron karatu, Allah yace baka yi dubi ba, ma'ana baka ga ba, ilal ladina qila lahum, zuwa ga waɗanda aka ce musu kufu aydiyakum, ku kame hannunku gabarin yaki, gabarin jihadi, wa aqimus salata, ku tsaya da sallah, wa atuz zakata, ku bada zakkan dukiyarku, ma'ana ku yi taimako a tafarkin Allah. Allah yace kai mai karatu ko sauraron karatu, Allah yace baka ga irin waɗannan mutane ba, da lokacin da suka yi kira suka nemi a ba su dama su yaki abokan gaban su, abokan gaban musulunci, Allah sai yace kufu aydiyakum wa aqimus salata, ku kame hannunku. Lokacin yaki bai yi ba, lokacin yaki bai yi ba. Abdullahi dan Abbas yace wata tawaga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka zo suka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, suka ce ya nabi Allah, kunna fi izzatin wa nahnu mushrikun, falamma amanna sirna adilla. Suka ce ya manzon Allah, muna mushrikan mu, muna arnan mu, ba alaka ce mana hanci, muna da izza, amma yau mun yi imani da Allah, sai gashi mun zama walakantattu, mun zama kaskantattu, kowa yana mana diban karam mahaukaciya, me zai sa ba za mu tashi mu dauki makami ba? Fa kana sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce inni umirtu bil afwi fala tukatil qaum, yace a daidai wannan lokaci Allah ya mun umurni duk jahilcin da Quraishawa suka mana, duk wautan da Quraishawa suka mana, mu yi afuwa mu kauda kai. Annabi yace kuma ina muku togaciya, kar ku kuskura ku haura ma wani, kar ku yaki wani, kar ku yi fada da wani. Jama'a kuna ji? Yana daga cikin manyan darussa da suke cikin wannan ayan shine, abu na farko shi yaki jihadi akwai lokacinsa. Allah sai yace musu kufu aydiyakum, kuka suka kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ga irin halin da suke ciki na kunci, kaskanci da walakanci ya addabe su. Allah sai yace kace musu ku kame hannunku, ku ci gaba da bauta ma Allah yadda ya shar'anta muku. Haka suka zauna a cikin garin Makka. Gudu fita da annabi Musa alaihi salatu wasalam yayi cikin dare, fa asri bi ibadi laylan innakum muttabaun, Allah yace ma annabi Musa ka kwashe bayina da suka yi imani cikin dare, ku sulale da su ku bar cikin garin Misira, innakum muttabauna, za a bi ku a baya, fir'auna zai nemi ya murkushe ku, ka kwashe su idan kafa ya dauke, dare ya tsala, ka sulale ka fita da su, ba tsoro ya fidda su ba, amma a lokacin ba su da karfin da za su yi gaba da gaba da fir'auna, ba tsoro bane. Akwai matsayin da ake kaiwa sai a ce to ayi, akwai matsayin da in ba a kai ba, ba a cewa ayi. Ba tsoro bane ba, ba tsoro ya fidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka ba, ba tsoro ya hana yayi fito na fito da mutanen Makka ba, amma a wannan lokacin karfin su bai kai su yi wannan gaba da gaban ba. Babu abinda basu gani ba na kaskanci, suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, yace a'a inni umirtu bil afwi, Allah ya mun umurni na kauda kai a daidai wannan lokacin. Wannan kauda kan shine Allah yace mishi a cikin suratul jasiya, qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyama Allah, Allah yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, qul lil ladzina amanu, ka gaya ma waɗanda suka yi imani da Allah, yaghfiru, su dinga afuwa, suna kauda kai, lilladina la yarjuna ayyamallah, ga wadanda ba su yarda da haduwa da Allah ba, ba su fatar gamuwa da Allah, sun kafirce ma ranar alkiyama. Allah ya ce ka gaya musu yaghfiru, su dinga kauda kai suna watsi da su. Akwai lokacin da za a ba su izini su dauki mataki. Liyajziya qauman bima kanu yaksubun, Allah zai yi sakayya ma kowa ma waɗannan mutane da abin da suka aikata. To da lokaci yayi, Allah sai ya ce udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah sai ya ce udhina lil ladina yuqataluna, an yi izini ma waɗanda ake yakan su, ake danne su, ake murkushe su, bi annahum zulimu, a halin zalunci. Allah ya ce to mun ba su izini. To a lokacin musulunci na da daula, musulunci na da gwamnati, musulunci ya tanadi abinda za su iya tinkarin wannan kalubalen. Allah sai ya ce to an ba ku izini, duk wanda ya taba hancin ku, ku taba hancin sa. Uzina lil ladina yuqataluna, an yi izini ma waɗanda ake yakan su, ake karkashe su a bisa zalunci. Bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah ya ce ni kuma zan taimaka musu. Jama'a mun gani? Daga cikin darussan da ayar take karanta zuwa shine, idan kuma kun ga al'amuran sun rincaɓe, to ba kawai za ku yi zuga ba ne ku ware ku ce wane ne komanda a je a yi yaƙi. A'a, zuwa ake a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu ba wajensa suka zo ba? Haka Allah ya ce, wa idza ja'akum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله أكبر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله يجي وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الكوفي إذن ولي الأمر يزومسوا نأمنشي ko kuma na tsoro, wata barazana, wata fargaba ta taso, adha'u bihi, Allah yace sai ka ji ana ta yaka shi a gari. Walau radduhu ila rasuli, Allah yace a'a, da idan abubuwa suka taso ko suka rincaɓe, za su maida shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai a je a gaya mishi. Yanzu sahabbai ba sun je sun gaya mishi ba ne? Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, ko kuma su je su samu malaman su da Allah ya musu baiwa da ilimi, la alima alladhina yastanbitunahu minhum, Allah ce da malaman da su iya gano musu me ya kamata a yi. Ba kai ne da kanka, ba ku ne da kanku ba, kuna da jagorori. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na nan, Allah ce a samu manzon Allah. Idan bayi nan, wa ila ulil amri minhum, Allah ya ce ko kuma malamanku, haka da yawa daga cikin malaman tafsiri suka fasa, waɗanda Allah ya musu baiwa, to su idan kun je, akwai abin da za su ce muku a yi, akwai abin da za a ce kar a yi. Duk abin da ke faruwan nan, lokacin da ƙurƙushin waɗannan matsaloli da fitintinu suka hauro da su taso, wani malami ne bai faɗi abin da zai faru nan ba? Sun faɗa ko ba su faɗa ba? Sun faɗa. Sai da suka ja kunne akan waɗannan ababa. To abinda babba ya hango, yaro ko ya haure ni ba zai hango ba. To kar kai duk abin da kaga ke faruwa da musulunci, tunda kuna da malamai, kuna da shugabanni iyaye, ku je ku gaya musu. Hatta ɗaliban ilimi, akwai waɗanda suke rasa wannan garabasar arama. Za ka ga malami ne na sunna sama da shekara 30, yana kai kawo akan hidiman addini da sauransu. Yau idan ka tafi ka je kai karatunka ka zama doctor, sai ka fara kallon sa kamar jahili ne, baka da lokacin sa, baka da lokacin sauraron sa. Eh, wataƙila karatun da kai yanzu ba zai iya ajiye kai koya ma karatu ba, amma baiwar da Allah ya mishi na sanin yau da gobe zai kare ka, zai nuna ma abinda a karatunkan baka gano ba, zai nuna maka yadda zaka sarrafa karatunka. To wani yanzu idan aka ce wani shi professor ne ko doctor ne, to wane kuma malamin zaure ne, to bashi da damuwa da shi. Tunda wata il, tunda yayi karatu yana ganin ya koshi, yana ganin wannan ba abinda zai iya koya mai na karatu, gaskiya ne, amma shekarun sa akwai abinda za su koya maka. Haka ne, akwai ƴan uwa anan wanda muka tafi Katsina mun kai ziyara mu Sheikh Habibu Yahaya Kaura wallahi da ya aje mu a farin sai fara mana magana abun wadansu suka yi tafashewa da kuka mun karu da abin da ban san shi to abinda Allah yace idan wani abu ya taso idan da a ce irin yadda matasa suke ji da zafin abubuwa da sauransu suna rusunawa gaban manyan malaman sunna su nuna musu irin waɗannan fitintunan za su taso to da suka matsu aka cutar da su suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaya mishi sai yace musu a'a fala tukatilul qauma kar na ji wani yayi rigima da wani a cikin Qurayshawa ya hango abinda ba su hango ba iko Allah sai yace kufu aydiyakum ku kame hannunku wa aqimus salata ku tsayi da sallah wa atu zakata ku bada zakkan dukiyoyinku wadansu malamai suka ce zakka ne irin na taimakawa ayi infaki domin a lokacin ba a rattaba ba a hukunta fitar da zakka da take da nisabi ba falamma kutiba alaihimul qitar Allah ya ce to lokacin da aka farlanta musu yaki akan su idza fariqun minhum sai ga wani yanki daga cikin su wanda fa da su aka je aka ce a farlanta yakin mara to yanzu kuma an farlanta an yi izin lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir Allah ya ce idza fariqun minhum sai ga wani yanki daga cikin waɗannan mutane yakshawna an-nas an-nas anan bi ma'ana al-kuffar sai ga su suna tsoron abokan gaban suna tsoron su kara da kafirai ka kashi yatillahi kamar yadda suke tsoron Allah au ashadda kashiya bi ma'ana wa ashadda kashiya Allah yace yadda suke tsoron su ma yake yadda suke tsoron Allah ba an samu rauni ba to dama idan aka zo tankade da rayuwa daya daga cikin mafi girman jarrabawa da Allah ke kawowa domin tankade da rayuwa shine yake ana cewa arama ana cewa arama ana cewa arama to da aka zo Allah sai ce yayi izini sai aka yi kira zuwa ga yaki to kuma a lokacin waɗanda zuciyarsu take da ciwo Allahu akbar haka Allah ya faɗa a suratu Muhammad wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat sura amanu laula nuzilat sura فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم الله يتي ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة الله يتي وأن لسك إيمان سوى سكرين وين يسا بدا أسوء أد سورة ذات بام إذن مجمع ياتي تو أوجم فتاكا أي بذا أغان ودي كي دجزك دوجة بعد جزك لولا نزلت سورة Allah ce fa idza unzilat suratun muhkamatun idan aka saukar da sura wadda hukunci hukuncenta suke tabbatattu ne ba a shafe su ba wa zikira fiha alqital a suran sai aka ambaci yaki aka yi umurni da yaki ra'aita allazina fi qulubihim maradun Allah ce zaka ga waɗanda zukatan su yake da ciwo yanzuruna ilayka lokacin da kake karanto ayoyin suna kallonka نظر المغشي عليه من الموت كلن إرن ودا يشيغ ما قد يموت باكما أبين يازوبا الله أكبر الله يشي سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani da Allah inji Allah Uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah ya ni'imtar da su akan ku Iz ja'atkum junudun lokacin da rundunonin kafirai suka zakke muku suka hada kansu suka shirya babban gangami domin su murkushe ku Fa arsalna alaihim rihan Allah yace sai muka aika musu da iska wa junudan lam tarauha da wata runduna Allah yace wanda ku ba ku ganta ba rundunan mala'iku kenan ko wa kana Allahu bima ta'maluna basira lalle Allah yana ganin duk abin da yake faruwa iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum Allah yace ku tuna lokacin da suka muku rina suka zo ta sama suka zo ta kasa na waje sun taho na cikin gida banu quraiza su ma sun warware alƙawari wa iz zagatil absaru Allah yace ku tuna lokacin da idan duna suka karkata ma'ana ido ya fito kurukuru wa balagatil qulubul hanajira zukata suka hauro kan zuciya suka hauro kan wuya ana bugawa zuciya tana bugawa ɗaya bayan ɗaya wa tazunnuna billahi zununa Allah yace har kuka dinga zace zace game da Allah anya kuwa zamu sha Allah zai taimake mu Allah sai yace hunalika butuliyal mu'minuna a wannan fagen a wannan lokacin aka jarabci mu'mine wa zulzilu zilzalan shadida Allah yace aka girgiza su aka jijjiga su aka kada ruwan cikin su Allah yace kadawa iyaka to Allah sai ya kawo jarabawa to lokacin da kuma ya faralanta yaki waɗanda suke da rauni sai suka fara kokawa wa qalu suka ce rabbana ya ubangiji lima katabta alaina alqitala Allah saboda me ka wajabtar mana da yaki a yanzu laula akartana ila ajalin qarib Allah me yasa ba za ka jinkirta mana zuwa ga dan wani kankanin lokaci mu saki kintsawa ba to kaga ai ka fito fili ko Allah sai ce kul mata'ud dunya qalil Allah sai ka ga musu jin dadin duniya kankanin jin dadi idan ma duniya ce in son duniya ne zai hana ka jihadi zai hana ka yaki don daga kalmar Allah yace a baka labari jin dadin duniya dan kadan jin dadin duniya dan kadan idan har ka ji dadi a duniya shi zai hana kai aiki ma addininka idan jin dadin duniya shi zai hana kai yaki don kare addinin Allah Allah yace kulka gaya musu mata'ud dunya qalil jin dadin duniya jin dadi ne dan kankani ko a tunaninka iya abinda ka taba ji na lahira game da aljanna iya abinda ka sani na ilimi ka je ka zauna ka yi tsam da ranka ka dan lumshe idonka ka dinga tuno irin gidan aljanna ƴan matan aljanna gadajen aljanna ka tuno abinda ka sani a aljanna idan ka dan tuno a daidai lokacin da ka tuno sai ka tuno irin wannan abun na duniya kai ma abun zaka gane na duniya karami ne iya abinda ka sani a karatu ka je ka zauna ka dinga tunawa idan ka tuno girman gidan aljanna iya abinda ka suranto dadin da ka ji ake ambatawa a aljanna iya abinda ka suranto sai ka tuno kuma dadin duniya kai kanka zaka ga kankantar wannan a jikin wannan idan ka tuno hurun inyin in ka tuno budurwarka to a lokacin zaka tuno wace ce babbar yarinya Allah yace jin dadin duniya takaitaccen jin dadi wal akhiratu khairun Allah yace lahira shine mafi alkhairi limani taga ga wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah Allah ce wala tuzlamuna fatila ba za a zalunce ku ba daidai da wannan farin zare da yake cikin yankan dabino Allah ce ko kanan sa abinda kai na alkai Allah ba zai zalunce ka da za a tauye duk abinda muka yi na alkai za mu samu kayan mu haka duk abinda muka yi da shaddi za mu samu kayan mu wala tuzlamuna fatila ba za a dada maka ba ba za a rage maka ba za a dada maka ba ba za a rage maka Allah ya samu dace to sai Allah ya ce aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك الله أكبر وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا الله من أوكي كنسر كي سيأتي أينما تكونوا دك إلا كوكا كسنتي yudirikum al-maut Allah ce mutuwa za ta riske ku don baka fita yaki ba wannan ba zai hana mutuwa ta cin maka don baka fita hidima ma addini ba wannan ba zai hana mutuwa ta cin maka ba aina ma ta kunu Allah yace a duk inda kuka kasance yudirikum al-maut Allah ce mutuwa za ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada Allah ce koda kun kasance a manyan gidaje ne amintattu buruj jam'i ne na buruj wa huwa albina'ul ali gida manya irin na masu mulki mushayyada bi ma'ana muhkama mutikina wanda aka amintar da shi duk tsaron da ake bukata a duniya an same shi Allah ce ko a cikin waɗannan gidaje kuke Allah ce mutuwa za ta shiga Allah bai samar da tsaro a duniya da yake iya sha makance mutuwa Allah ya ce ko a ina kuke za ta cin muku gudun mutuwa ai gudun banza ne aina ma ta kunu duk inda kuke duk inda kuka kasance yudrikumul maut mutuwa za ta riske ku ba abinda zai iya sha makance tsakaninka da mutuwa ba abinda zai iya sha makance tsakaninka da mutuwa babu wani kayan aiki da zai iya tsare mutuwa gabarin isa inda kake Allah ya ce walau kuntum fi burujin mushayyada koda kuna cikin manyan gidaje ne wanda suke amintattu da kayan tsaro Allah ya ce mutuwa za ta same ku a can Ahzab yake gaya wa munafikai da suka yi yunkurin su gudu su bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace kullan yanfa'akumul firaru in farartum min firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila Allah yace kul ka gaya musu lan yanfa'akumul firaru gudu ba zai amfane ku ba in farartum min al-maut aw al-qatl in dai gudun wa mutuwa ne ko wacce sa a yake ka shi kake gudu Allah ya ce to gudun ba zai yi amfani idan ma ka gudu kar ka yi yaki don daga addinin Allah kar ka yi hidima ma addini mai mashin zai je gaba da gaba da kai mota za ta yi gaba da gaba da kai wa idan la tumatta'una illa kalila Allah yace in ma kun gudun duk inda kuka je kuka zauna Allah yace ba za a jiyar da ku wani dadi ba sai dan kadan wata shekara biyu ko uku da ka kara sai ka mutu arma ai in kana kallon yadda manyan mutane suke mutuwa akwai wa'azi game da mutuwa na talakawa an saba mutum ne zai zo cikin anguwan ku kuna kallo ya gina gida ya saka wayoyi danja ya saka menene danja a saka me danja sai ya zo nan babban asibiti sai ya mutu abunda yasa maka danjan bata je ba annan zai za a zo a ritsa shi a gadon asibiti za a zo a ritsa shi wancan wayoyin ina da ma abin da yake gudun kenan to shikenan sai ku zo ku dauki gawan sa a amsat shikenan wayan sa na can cable din sa na can police dog din sa na can akai akai da kansa zai fito daga gidan ya zo ya kwanta a arha ya mutu akai to mutuwa ke ba a kauce mata qul innal mauta allazi tafirruna minhu innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wal shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah yace qul innal mauta allazi tafirruna minhu Allah yace ka gaya musu mutuwan nan da kuke gudunta daga nan ku ji ku yi nan daga nan ku yi nan fa innahu mulaqikum Allah ce za ku gamu da shi al-liqa zai zo ka zo ku haɗu da ku yadda za ka gamu da wane ku yi sallama ku gaisa ku wuce Allah ce ita ma da ku ai shi yasa idan mala'iku suka zo daukar ran mutum waja'at سكرت الموت بالحق سيسي مكا ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرت الموت بالحق داسو تي داتشم متوى وان يو يازو مكا لغس يو ذاك جي بورينسا ذاك جي داتشنسا يدى كتب ينكاوا كو كتب ريكي اكا ينكاراو كو كازا درانتا kana kallo ta yi shure-shure ta cika me ka ji mala'iku da su ce maka kai ma da ka ji ko me ta ji za ka ji wannan alƙawari na Allah kowa sai ya ci abinda ake ji na makuran mutuwa wannan raɗaɗi da ɗacin Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut kowa sai ya ji wannan ɗacin to sai ce maka zalika ma kunta minhu tahidin sai ce wannan abun da shine da ba kake ta kakkauce mishi kake ta mishi wai idan mutum ya zo ya tsallake titi sai ya tsaya ya kalli can ya kalli nan me yake tsoro to sai ce wannan waiwayen abun da kake waiwayen shine ya zo amin abin da kake waiwayen sai ce shine ya zo zalika ma kunta minhu tahidin to Allahumma in mutum ya dace to kuma shikenan karshe azun karshe ne kyau idan mutum kuma ta same shi a hada-hadarsa maras kyau to kuma kaga karshe yayi mu karshe yayi mu shi yasa a koda yaushe ka zama cikin shiri da tanadi ita mutuwa babu wata alama da zata baka innama ta'ati bakta sai ya zama a daren nan zaka mutu yanzu haka kana ta hada-hadanka ba kiranka da ai a gaya ma a waya ba da haka kowa yake tafiya inna Allah indahu ilmu sa'a inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله لطيف خبير الله يتشي إن الله عنده علم الساعة تقديم ما حقه التأكير الله يتشي شيك ليكي دي إلم يشداء إتاشن البيان ملائكا دي بوسك واندداء إتاشن دونيا shi ma bai san yaushe za a ce ya busa ba annabi yace na gan shi an bashi kahon ya sa a bakinsa ya dan daga bututun kahon sama yana jira a ce busa ya busa amma shi ma bai sanyo shi ba a ce ya busa wai nazzilul gais Allah shi ke saukar da ruwan sa shi kuma ke da cikakken ilimi game da ruwan sama ba wai yaushe za a yi ruwa a yi hasashe ba a'a ruwan in za a yi lita nawa za a zubar lita nawa za a tare lita nawa zai shiga kasa wanda aka taran kaso nawa ne za a sha kaso nawa ne dabbobi za su sha kaso nawa ne za a yi wanki da wanki wanki da shi shi ma masu focusing suna faɗa wa ya'lamu ma fil arham Allah shi kadai ke da cikakken ilimi game da abin da ke cikin ciki duk abin da mace take dauke da shi Allah shi ke da cikakken ilimi game da abin da ke cikin ta mace ce namiji ne a wannan likitoci za su iya ganewa kuma ko da likita bai gane ba annabi ya gaya mana a hadisin muslim akwai mala'ikan da aka wakkala a mahaifa lokacin da ciki ya cika lokacin da za a busa mai rai mala'ikan yakan zo ce Allah namiji ne ko mace sai ya ce mishi namiji ne a rubuta kaga a rubuta arzikin sa kaga ko da likitoci ba su gano ba ai mala'ika shi ya sani Allah ya sanar da shi to ba maganar namiji ne ko mace ba ita in mace ce a cikin wa za ta aura a cikin hospital arama kuna faɗa wai za ta aura malami ne dan siyasa ne dan kasuwa ne a wani professor ne ba wanda ya isa ya faɗa a ina za ta yi islamiya a ina za ta yi primary school a ina za ta yi secondary in an aure ta a ina za su zauna ƴaƴa nawa za ta haifa me sunan ɗanta na fari haka ne waye adam mafi alhar wa ma tadari nafsun ma za ta kasibu gadan ba wata rai da ta san gobe me za ta yi duk abin da ka shirya a daren nan yana iya ɓaci tafiya ce duk abin da ka shirya yana iya juyawa duk abin da ka shirya yana iya canza wa ma tadari nafsun bi ayi ardin tamut Allah ce ba wata rai da ta san a wace ƙasa za ta mutu a wani gari ne a Bauchi za ka rasu a Kano za ka rasu a Gombe za ka rasu a ina za ka rasu Allah ce ba wanda ya san inda zai rasu inda mutum ya san inda zai rasu ai da zai fasa zuwa wajen to haka ne idan mutum zai mutu a Kano misali sai Allah ya sa mishi wata bukata a Kano sai a kira shi ko a waya a ce mishi ga wani abu ya taso ka zo sai ya tafi abin da ya kai shi kwanciya to ita mutuwa shirya mata ake ba gudunta ba shirya mata ake yadda za ta zo maka da sauki zuwanta da sauki shi ne ta cin maka akan imani da aiki mai kyau faltati maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir annabi yace mutuwa ta iso ta same ka kana mai imani da Allah da ranan karshe wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi kuma ka dinga ma mutane irin abin da ake so kake so a maka duk abin da ka san baka so a maka karka ma wani kana tafiya da abin hawa sai ka ji da gangan sai ka sha gaban wani wataƙila an jima in wani ya maka zaka yi fushi karka ma wani ka bari in ya wuce ka wuce abinda baka so amma karka dinga ma ɗan uwanka karka dinga ma ɗan uwanka annabi yace to mutuwa ta same ka a haka kana mai imani da Allah da ranar alkiyama kana mai mu'amala da mutane da irin mu'amalar da kake so kai ma a maka mutuwa ba a iya gudu mata mutuwa ba a iya gudu mata abinda ake ba mutuwa shiri da tanadi aina ma takunu yudrikumul mautu wa law kuntum fi burujin mushayyada wa in tusibuhum hasanatun Allah yace idan kyakkyawan abu ya shafe su yaqulu hadhihi min indillah sai su ce wannan daga wajen Allah ne. Idan aka je aka yi yaki, aka samu ganima, aka samu nasara, suka samu alkhairi, rayuwa ta yi yadda ake bukata, kasuwa ta yi, noma ya yi, office ya yi, duk abinda ake bukata an yi nasara, ya kulu hadhihi min indillah, sai su ce wannan daga wajen Allah ne. Wa in tusibuhum sayyi'atun, amma in mummunan abu ya shafe su, ya kulu sai su ce hadhihi min indika, sai su ce wannan daga wajenka ne Muhammadu, kai ka jawo mana. Abubuwan da kake yi shi yasa aka shiga wannan yanayi. Inda zaka yi tilawan Alkur'ani, haka zaka ga manzannin nan yadda al'ummomin su waɗanda suka kafirce ma Allah suka yi ta canfar su. Idan wani abu ya faru fari ne, wani mummunan abu ne, sai a ce ai tun da ya zo ya fara waɗannan abubuwa suka fara faruwa. Amma idan alkhairi ya zo, sai ce wannan kuma Allah ne ya bamu alhamdulillah. Maimakon su ce kuma ai shi ya dawo mana. Allah ya ce kulka ce musu kullum min indillahi, duka biyun daga wajen Allah ne. Allah ke kaddaro wannan, Allah ke kaddaro wannan. Ba wani wanda ya isa ya sako wani abu gabayi in ba Allah ba. Idan ka ji zafi, hukunci ne na Allah. In ka ji sanyi, hukunci ne na Allah. In ka yi dariya, hukunci ne na Allah. In kai kuka, hukunci ne na Allah. Wa annahu huwa abaka wa abaka. Allah ya ce ni nake sa kuka, ni nake sa dariya. In ya sa ka dariya, ba wanda ya isa ya saka kuka. In ya sa ka kuka, ba wanda ya isa ya hana ka kuka. Kullum min indillah. Shi yasa mafi munin abu da mutum zai yi ya bata aqidarsa da tauhidinsa shine ya zamdan canfe-canfe. Ya zamdan canfe-canfe. Lalata tauhidin mutum yake. Haka zaka ji suna gaya wa annabawa ayyarna bika wa biman ma'aka, mun canfe ka ba da kai da mutane. Ga ashabul qarya wa dhirib lahum mathalan ashabul qaryati iz jaa al mursalun. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. نعم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. الله يأتي ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. Allah ya ce ka buga musu misali, wani misali na ma'abuta alƙarya, ashabul ƙarya. Waɗansu malamai su ce Antokiyo, waɗansu malamai su ce kaza, ma anzalallahu biha min sultan. Allah ya ce ashabul ƙarya, ashabul ƙarya. Allah ya ce ka buga musu misalin ashabul ƙarya, waɗansu mutanen wata alƙarya. Iz jaa ahal mursalun, lokacin da manzannin da muka aika suka zake mu alƙarya. In arsalna ilayhim musnaini, Allah yace ka tuna lokacin da muka tura manzanni biyu zuwa ga alƙaryan, fakazzabuhuma, mutanen alƙaryan sai suka ƙaryata waɗannan manzanni guda biyu, fa'azzazna bithalithin, sai muka ƙarfafi guda biyun da manzo na uku. Allah sai sake turo na uku ya zo ya taya su da'awa. Faƙalu inna ilaykum mursalun, manzannin sai suka ce wa mutanen alƙaryan mu fa manzanni ne na Allah zuwa gare ku. Kalu sai suka ce musu ma antum illa basharun misluna, ai ku mutane ne kamar mu, yaya da ai ku zo ku mana wa'azi? In Allah na so a mana wa'azi ya turo mala'iku mana, ko ya mana wa'azin shi da kanshi? in antum illa basharun misluna wama anzala ar-rahman min shay'in qariya ni Allah bi mi rahman bi saukar da komai ba in antum illa takdhibun duk abinda kuke ga mana ba komai bane qariya ne kawai sai manzannin suka ce qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun ubangijin mu ya san mu manzanni ne zuwa gare ku wama alaina illa al-balagh al-mubin ba abinda ke wajibi akan mu sai mu isar muku da sako bisa gamsheshen bayani qalu sai mutanen alƙaryan suka ce inna tatayyarna bikum ay tasha'anna bikum mu ba mun canfi zuwan ku nan tun lokacin da kuka shigo alƙaryan mu kuka fara wannan wa'azin ku abubuwa suka fara rikirkicewa abubuwa suka fara caccanzawa muka fara ganin mummunan gani da mummunan ji la illam tantahu idan ba ku hanu daga wannan wa'azin ba lanarjumannakum ay lanaqtulannakum zamu jefe ku mu kashe ku wala yamassannakum minna azabun alim azaba mai radadi za ta shafe ku daga wajen mu qalu sai manzannin suka ce ta'irukum ma'akum canfe-canfen ku ku canye shafa mu bai shafe mu babu wani abu da zai zo ya canza mana abinda Allah ya kaddara mana lan yusibana illa ma kataba Allahu lana ta'irukum ma'akum canfe-canfen ku yana tare da ku ku ya shafa a in fikirtum kawai don an muku wa'azi sai canfi bal antum qaumun musrifun suka ce ku dai mutane ne mabarnata jama'a mun fahimta ku duk wanda ya imani da Allah yake so ya tsare imanin sai ya guji irin waɗannan canfe-canfe babu wani abu da zai zo in ba da izinin Allah ba abin da yake ma ba zata wa Allah ba abin da yake ma ba zata wa Allah haka kawai Allah ya gana faruwa a'a dole sai da izininsa Allah ya ce qul kullun min indillahi duka biyu daga wajen Allah ne Allah sai ya ce fa mali haula'il qaum wai me ke ga irin waɗannan mutanen la yakaduna yafqahuna hadisan su ba sa ko kusan fahimtar zancen da ake musu ana maka maganar Allah kana maganar wani yazo da wani abu daban akwai wanda ya isa ya canza hukuncin Allah ne akwai wanda ya isa ya canza hukuncin Allah ne idan kaga yadda mutane suke rayuwa da yadda suke gudanar da rayuwa a tsakaninsu ka san banda Allah ba mai sarrafa al'amarinsu banda Allah ba mai sarrafa al'amarinsu ka san banda Allah ba mai sarrafa al'amarinsu ba mai gudanar da su Allah ya ce ma asabaka min hasanatin duk abinda ya shafe ka na kyakkyawan abu ma asabaka min hasanatin abinda ya same ka mai kyau kyakkyawa fa min Allah daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin duk abin da ya same ka ya shafe ka mara da'i mai muni fa min nafsika Allah ce daga kanka ne kai ka ja duka Allah ke kaddaro su fa ma in kun ga mummuna ko kuka ja ma kanku ko ka ja ma kanku ko ka ja ma kanku mun karanta waɗannan ababa ba sau ɗaya ba ba sau biyu وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة دك أبن لي ساميكم نمصيبة فبما كسبت أيديكم الله يتأذن لهم كن يا عيكة صحابي سنجي أهد أكي ياكي أفرقون ياكي سنجروا سنكتوا أبو كنغابا أغابا سيتجوي wallahi umurni na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayar ma waɗanda yace su tsaya akan dutse suka ware suna ware umurnin yakin na juyawa walaqad nasarakumul ayat walaqad sadaqakumullahu wa'adahu walaqad sadaqakumullahu wa'adahu id tahsunahum bi'idhni حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله يجي ولقد صدقكم الله وعده حقيقة الله ya gaskata muku alƙawarin sa ya cika muku ya ce zai taimake ku to ya taimake ku id tahsunahum bi'iznihi ay taqtulunahum bi'iznihi Allah ce ga abokan gaba kun kada su a gaba kuna farde su da izinin Allah bata tsaya ba bata juye ba hatta idza fashiltu wa tanaza'tum fil amri wa asaytu da suka ga yadda aka karkashe sahabbai kisan yayi yawa qultum anna hadha sai suka ce wai yaya aka yi haka Allah ce qul huwa min indi anfusikum Allah ce ku kuka jama kanku manzon Allah yayi doka an taka shi yasa ibnul qayyim yake cewa yana daga cikin alamar sa'ada ta bawa alamar bawa zai rabauta ya fara gano abun da yake shafan sa yana da alaka da abin da ya aikata yana daga cikin alamar imaucewa da rufewar basira kai in matsaloli suna addabanka kawai ka dauka in hasada ne a in cin kafa ne anan baka haukan layi ba to wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر فساد برنا كشكشي فشي لمكاني يا بينا يا يموكن يوا أكن تدو لسيوا أي أتدو أي أبو bima kasabat aidin nas Allah yace ba hakan na faruwa ne saboda laifin da kuke yi Allah yace ni kuma na bari ne yayi ta faruwa li yudhiqahum ba'd allazi amilu dan Allah ya dandana wa mutane sashin abin da suke ba fa duka ba wani sashi Allah yace don ku ji a jikin ku la'allahum yarji'un ko za ku dawo ku tuba ku bane ina mun ji sati biyu ko uku da yau ce mun karanta hadisin al-Imam Ibn Majah hadisin Abdullahi dan Umar da Annabi yace ya ma'ashar muhajirin kamsun idhabtu litum bihinna sai ce wa a'udhu billahi an tudrikuhunna akwai wadansu abubuwa guda biyar idan aka jarabce ku da su Annabi yace kashin ku ya boshi yace ina nema muku tsari kar ku riski wadannan abubuwa amma duk ran da kuka je kuka tsokano su Annabi yace taku ta kare sai yace lam تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشافيهم الطاعون والأوجاء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا النبي يقول الفاحشة زناتي لوائي بذا سبينا أتكن الأمة با هل سبينا دا أبو أنا يأفين إلا فشافيهم الطاعون فاتي أنبا تابنس أما أتكن متانا والأوجاء التي لم تكن مضت fi aslafihim alladhina madaw da tututtuka irin waɗanda magabatan su basu san da su ba ciwo ne inda za a tada kakanka a ce ka san ciwon da yake ni ban taba jin labarin ta ba Annabi yace na ku gansu to gashi nan ka je ka ga gidajen gida ne na matan banza kai sai ka dauka wani ne wanda bai san al'ummar ko kishin al'ummar ba sai ka zo ka samu musulmi ne gina gidan ya ba karuwai wallahi ba garin su ne garin iyayensa ne zai gina gida na matan banza ya bayar ana shashinci yana karban kudin haya haba mata ai rayuwa mutum ba gidan karuwai kai gidan karuwai to haka shi zai ci abinci ne yana neman hanyar cin abinci duk waɗannan fina-finan batsa da kake gani da ake zuwa wani iya sana'arsa daga nan ya tashi ya tafi Lagos ya je ya saro ya kawo wata matar auren in ba don waɗannan miyagun mutane ba hatta mutu ba za ka gana jerin din ba wani ne iya sana'arsa daga nan zai tashi ya tafi Lagos wani gun ya je ya saro ya kawo ya kasa a anguwar su me rishi na su ci abinci haba malam wani irin abinci abinci da zai zama sanadiyar ɗaiɗaitar al'ummarka gurbatar al'ummarka Annabi sai yace walam yanqusul mikyal wal mizan kuma mutane ba za su toye mudu da scale ba illa ukhizu bisinin face an jarabce su an kama su da fari wa shiddatil mauna da tsadar rayuwa wa jawri sultani alaihim a hada su da mugun shugaba to kai in kana karatu ai ka san abin da yake zawo yannan ko ka san me yake kawo recession ko haka ne hadisi ne malam albani ya inganta shi walam yanqusul mikyal wal mizan babu wadda zai in al'umma suka tauye mutu da skeli mudu da skeli to kaje ka ka gani mudun gashi nan akwai mai buludin baki akwai mai jan baki kai da kake auna ka ci duk baka san harkar ba akwai wadda in zai aunar ga kalan mudun da zai sa akwai wadda in zai je auna asalin fa irin yadda Allah ya faɗa kullu alqur'ani irin sa mutanen musulmi irin sa suke mudun da ba zai taba yadda ya auna da shi ba shi kuma da shi yake auno na mutane to Annabi yace in dai za ku yi haka wannan tauye mudu da skelin kuma ba ya tsaya a gero dawa shinkafa ba ya shafi zuwa office ya shafi zuwa office ya shafi koyarwa ka tashi lokaci bai ba ka je bayan lokaci ya wuce ka tashi a office Annabi yace in dai mutane za su tauye mudu da skeli to ɗaya daga cikin abin da Allah zai musu illa ukhizu bisinin fari sai abinci ya zo dab da karewa sai ruwan sama ya kare kwari su zo su lalata abinci fari su zo su lalata abinci wa shiddatil mauna Annabi yace za su gamu da tsadar rayuwa abincin da albashinka zai saya maka na wata biyu sai ya zama na rabin wata ma zai saya maka ba wa jawri sultani alaihim da kuma zalincin shugaba a kansu a hada su da shugaban da ba shi da rahama ba ruwansa suna nan suna ta faɗi tashin rayuwa ta ko ta ina yana filin kwallo yana kallon kwallo a ruwansa to amma ina ce dai mun san abunda in mun aikata ake hana mu da irin waɗannan ashe kenan mun san abinda in mun canza za mu yi canji haka ne ko baka ba shi kenan la yugayiru ma bi qaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim Allah ya sa mu dace Allah ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da ya same ka mai kyau daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'a abin da ya same ka mai muni mai daci mai zafi fa min nafsika kai ka dama kanka wa arsalnaka lin nasi rasula Allah ya ce mun aike ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutane a matsayin manzo wa kafa billahi shahida Allah kuma ya isa zan shaida akan kai manzon sa ne shi ya aiko ka Annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to bayan Allah sai mu kwana a sai mu sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik